Ben trobats i ben trobades, aquesta és una nova edició de Country a Ràdio Estel, el programa que ens porta al Club del Country, amb Rafael Corbí. Una vegada més estem aquí al vostre costat. Avui no us sorpreneu, sentireu una cosa molt estranya a la meitat del nostre programa. Dedicarem 30 minuts a uns orígens ben especials, i és que ens posarem a la pell de la música country africana. Aquells artistes del continent africà que varen saber interpretar la perfecció i reconèixer com a seva la música country que havien escoltat amb grans protagonistes. Bé, ja us explicarem i veurem el que arribaven a fer alguns d'aquests artistes amb la seva llengua nadiua. Però abans, el que us portaré són notícies. En aquest cas, un homenatge al cantant Joe Sun, l'intèrpret de tot un clàssic, l'Old Flames, el cantant baríton de Honky Tonk, més conegut per originar aquest clàssic del country, Old Flames, Can't Hold the Candle to You, ha mort recentment a l'edat de 76 anys. Aquest tema és el que avui ens agradaria recordar amb la seva veu, directament des de la llarga durada que ens va portar Joe Sun. Saw an old friend, someone who I used to take comfort from long before I met you. I caught a spark from her eyes, a forgotten desire, with a word or a touch, Lord, I could have rekindled that fire. But old flames can't hold a candle to you. No one can light up the night like you. Aquest va ser el seu senzill de debut, aquest número 14, el 1978. Ell es deia James Joseph Paulsen, havia nascut a Rochester, a Minnesota, el 25 de setembre de 1943 i va morir, dèiem, el 25 d'octubre de 2019 a Palm Bay, a Florida. Cantant i compositor que fins al temps de la seva mort doncs va actuant professionalment com a Joe Sun. Van registrar per Ovation i Elektra els seus segells discogràfics i 14 dels seus senzills van entrar al Hot Country Songs. Un personatge que avui recordarem precisament a través del seu primer àlbum i els tres singles que va editar aquest tema que ens portava amb la seva música des d'aquest All Flames, un àlbum que no va entrar al Youth Country, va ser el 1978, aquest senzill, com dèiem, All Flames Can Hold a Candle to You, una cançó escrita per Pete Severt i Hugh Moffat, i va ser un número 14. High and Dry, del mateix disc de Joe Sun, va ser també una cançó prou destacada i que ens permetrà també poder-la escoltar i veure com eren les seves cançons. High and Dry, un bon tema de Joe Sun, també al Club del Country. Come to my senses and you were gone. Thirsty and dying, just me and my wine alone. And all I can see is what used to be of you and I. A room full of dust and memories of us, high and dry, high and dry, high and dry. I turn up my glance and think of the past and your kiss. But a half-empty bed is the emptiest bed that there is. If I drink enough, then maybe our love won't make me cry. And maybe I will, but I know I'll still be high and dry, high and dry, high and dry. Me your love just once more. If you try one more time, then I promise that I'm gonna make it right. 'Cause I can't live each night the rest of my life high and dry, high and dry, high and dry. So you finally come to your senses, and you find you're alone. But it's too late for love, when the love we shared is gone. El programa d'avui escoltant, recordant, perquè també s'ho mereix Joe Sun amb les cançons que formaven part d'aquest àlbum amb el qual va debutar aquest High and Dry, va arribar al número 20. Dues cançons més van sortir com a singles, una d'elles també als Estats Units, on Business for the King va ser el tercer en publicar-se i va ser el número 27 al US Country. Gives me the freedom to do as I please. Gives me your hand when I'm down on my knees. It gives me the choice of right or wrong, win or lose. That stands by my side, whichever I choose. I came King. He told me to smile, and he told me to sing. body that's aching to live. Someone to love, to share my life with. Tells me not to worry when I'm tired and worn, and to be as scared of dying as I was of being born. I came on business for the king. Told me to smile, and he told me to sing. He gives me the power to do my own. Doncs acabem amb el record de Joe Sun, amb la seva memòria i amb una cançó que va ser el quart single. De fet, no va sortir als Estats Units, sí que va sortir al Canadà. Va ser una cançó ja publicada el 1979 i abans de l'edició del seu segon disc. Va ser el Can Country, amb aquest tema que va arribar al número 47. La peça era el Blue Ribbon Blues. Doncs aquestes eren les cançons de Joe Sun, Descansi en Pau, una d'aquestes veus, una d'aquestes icones del Honky Tonk amb la seva veu de baríton. I ara prepareu-vos, perquè marxem cap a l'Àfrica i ho fem ja mateix. Estàs escoltant el Club del Country amb Rafel Corbí. En el món del temps de country, en el dia d'avui, i amb aquest espai, amb aquest segment, nosaltres el que anem a fer és aprofundir una mica amb la història, però amb una història diferent, amb una història de relacions, de cultures, amb un matrimoni forçat en el seu moment, però que ens ha donat músiques esplèndides, com és la cultura que venia de l'Àfrica i la cultura anglosaxona, la cultura també llatina. En aquest cas, en l'intercanvi de la música pop americana i l'africana. Sempre, sempre, sempre la solem trobar, i la solem trobar amb molta música. Sempre hi ha un intercanvi molt important. Gent com, per exemple, el darrer èxit de Lil Nas X amb Billy Ray Cyrus i el seu Old Town Road. També en parlarem en el dia d'avui amb els seus remixos gairebé interminables. Això ha estat amb un bucle de tornada, amb un bucle de comentaris, de treballs, de feina, que han creat sempre noves variants, com, per exemple, amb una de les cançons que avui començarem amb aquest espai, una versió acústica dels sud-africans, artistes sud-africans, Cuesta, Landre i Refense, que ens fan una demostració del que és aquest Old Town Road en versió més africana. Till I can't no more, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride it till I can't no more. I got the horses in the back, horse tack is attached, head is matte black, got the boots that's black to match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing, you can't tell me nothing. Ain't nobody tell me nothing, you can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding the boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Ain't nobody tell me nothing, you can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing, you can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse down the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse down the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Head down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll back onto that old town road. I wanna ride till I can't no more. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Amb aquest segment del dia d'avui intentarem aprofundir una mica en la música country africana, però la seva història, perquè això no és gens nou, va començar molt a poc, a principis dels anys 30, i es va integrar en un mercat com en el mateix moment cultural que la música africana va aparèixer per primera vegada a les llistes americanes, a principis dels anys 50. És un tipus de música traçada a través de diferents nacions i en diferents dècades, en diverses recopilacions i reedicions, i és només la punta d'un camí musical en gran part inexplorat que té un dolor solitari i unes liles africanes, perquè la veritat és que aquí trobem música excepcional i que ens sonaria els millors èxits de sempre de la música country. Mfani ochelu baba 있지만 바난 우여젤로 만나 우디게 가유 젤로 바바와 젤로 마마 우디 생이 고나파 에진타베닌 캄바누라비 에진타베닌 벤 캄바누 스위테 발레 웬타바 자세 예 바주 조지 미로 이지만 파누 요젤라 바괴투 이지만 파난 요젤루 맘마 우피게 코누 젤루 바바완 젤루 맘마 우기 생이 코나파 aquestes interpretacions i la música que ens pot portar amb un programa amb el qual us volem també educar una mica mentre ens eduquem a nosaltres mateixos. Deixem agrair amb un bon amic i també excel·lent DJ de músiques del món com en Ciril Torres que m'hagi acostat amb aquesta música. Els Cowboys van arribar al continent africà a finals dels anys 20, bastant abans de que ho fes la mateixa música country. Pel sud d'Àfrica, amb aquelles colònies mineres, les companyies van arranjar projeccions de pel·lícules de westerns americans, moltes vegades molt editats, per ajudar amb els treballadors, servint com a distracció, diríem, de les condicions brutals del treball que tenien i també de l'alcohol que es feia de manera casolana i que provocava, doncs, ja us ho podeu arribar a imaginar amb aquelles contrades d'homes sols. Les notes de l'àlbum d'aquest Blue Lamayo, Blue Yodel, de Gordon Ashworth, són excel·lents. Aquest disc es va publicar per Olvido Records, una col·lecció magnífica. Després de les pel·lícules va arribar un nou i perillós arquetipus de cowboy local, el cowboy Copperbelt, que l'anomenaven, que volien emular el que veien a les pantalles. I al mateix temps que arribava això, també van arribar o començar a arribar aquells vells discos de pedra, els discos de 78 revolucions per minut, per gent com, per exemple, aquella estrella del country, quan encara no es coneixia com a country, Jimmy Rodgers, l'artista de Mississippi. Per això en moltes d'aquestes compilacions o temes la paraula Mississippi sortia moltes vegades, aquell yodeler. Potser això, combinat juntament amb la música dels artistes locals i per la seva semblança amb altres tipus de vocalitzacions africanes, com per exemple la música Shona Mbira de Zimbabwe, el yodeling va esdevenir una part molt important del vocabulari musical a partir d'aquell temps de la música africana. I'm the fella with my pants and food. bumping my Ravini? What's bumping my Ravini? What's bumping my Ravini? What's bumping my Ravini? What's bumping my Ravini? What's bumping my Ravini? What's bumping my Ravini? Bana papa. Kala pasem tuba nempo le pulse kaya. Sekhamba ngedwa mina phakathakaza amazulu. Ukaphothe mpu, ukazini. Ha, tatamba la sinambi. Ha ha ha. Aya. Ha ha ha. Was bambe marabini, was bambe marabini, was bambe marabini, was bambe marabini, was abanjwa umfana phakathakaza amazulu. Kana pasem tubani. Lokwe kuti mwana mkulu. Was bambe marabini, was bambe marabini, was bambe marabini, was abanjwa ngujosaya. Ha ha ha. Wana kuma kumdawaya. Pasem tubani mpuli pulse kaya. Khamba ngedwa ngisho phansi epolisa bathi bangazi. Pasem furita bathi ntendi mkwayi. Haha. Was bambe marabini, was bambe marabini, was bambe marabini, was abanjwa ngujosaya. Bambe sikapaka pasomfani dry toast 9 wangu kama kitchen is no food. Ishole nje umfana, fana ukuklawayo. Ubamba lapha 225 mafana. Was bambe marabini. Wow, fanta marabini bafana. Aquesta era la música que ens portaven també i que escoltàvem a través de la nostra programació. I seguim parlant-vos d'això, perquè gairebé al mateix temps que els primers enregistraments de la música country africana, la música general americana va aparèixer a les llistes de música pop americanes per primera vegada amb un tema que recordem que era una versió d'un tema enregistrat per primera vegada per Solomon Linda and the Original Evening Birds, companys del segell Yellowtone de diversos dels artistes que formen part d'aquest Bulawayo Blue Yodel que avui també estem repassant. Originalment titulada Mbuve, la versió americanitzada va ser una reordenació bastant respectuosa, però també ingènua pel quartet popular de Weavers que acompanyaven a Pete Seeger i que ens aportaven, doncs, aquesta cançó, el seu últim top 10 abans de ser amb un llistat negre del món de la música. Convertida en l'omnipresent de Lion Sleeps Tonight pels Tokens el 1962, va rebre una altra volta el cicle pop americà a través de Lion King, aquest reinici de la seva música que ens va portar. Hi ha molts de temes per anar escoltant i que ens agradaria acompanyar, no tots aquest Bulawayo Blue Yodel, sinó d'altres també, com per exemple, escoltant el The Golden Age of Central African Music amb el Shemirosha 3 de Shemutoi, Ketienya and Kipsigis Girls, si ho he dit bé. Thank you. Bamukamonya, Bamukamonya, tunawi na lelo. Ah, mama, mama. Mama Rosa, usiona tena ni mubaya kwa Mama Rosa, Rosa, Rosa, mana mugeza. Oh, sina mama, sina baba, mimi wapo. Rosa, Rosa, mana mugeza. Oh, Rosa, mana mugeza, sabi sana. Rosa, Rosa, mana mugeza. Mama, mama, mama. Oh, Rose mana mugeza bisana. Rosa, Rosa mana mugeza. Oh, Rose mana mugeza bisana. Rosa, Rosa mana mugeza. Oh, sina mama, sina baba, mimi wabo. Rosa, Rosa mana mugeza. Basa karimba chupa bim. Genial, sense cap mena de dubte, aquesta interpretació que ens aportava línies que ens arriben i camins lineals que se'ns acosten des de la música dels Estats Units o del país americà fins a la música country de l'Àfrica. La majoria són molt, molt opaques. Potser el crossover country africà més famós és aquesta interpretació que acabem d'escoltar, totalment màgica, acreditada per Shea Mutoi Katienya i Kitsigis Girls, gravada a Kenya per l'etnomusicòleg britànic Hugh Tracy el 1950, molt coneguda com Shea Mirocha, una gravació inefable. Igualment memorable va ser la història de Tracy, que el títol de la cançó era de fet una mutació del nom Jimmy Rogers, però Shea Mirocha, que no sé si vol dir Jimmy Rogers en la pronúncia que feien, s'assembla molt al country western, tal com mostra la manera com les influències nord-americanes van començar a formar-se en pràctiques tradicionals. Els investigadors contemporanis van descobrir una història encara més sorprenent. Shemirosha és més pròpiament Shemirosha 3, perquè és el tercer exemple de Tracy d'un estil de música local emergent, diferents del calús que es va fer de la frase del títol. En lloc d'aquesta mític o una mímica literal dels Blue Yodels de Jimmy Rogers, Shemirosha esdevé en aquest moment o es converteix en un gènere atractiu per una varietat de melodies sensibles sentimentals, algunes arrelades al country western de Rogers i moltes no. Però com abans hem dit, la música del país africà o aquesta del país, entenent tot el continent, la música country, l'embube que hem escoltat abans, no són peces tradicionals. A les gravacions originals, la melodia més identificable de Lion Sleeps Tonight, aquest A la jungla, La poderosa selva, In the jungle, The mighty jungle, va ser una improvisació de Solomon Linda. És el producte creatiu del mateix moment que els seus companys etiquetadors, que etiqueten una cosa en un moment determinat i després doncs, es converteix en un èxit del pop mundial. Aquí escoltarem ara és a Petrus Mtambo. Ell ens porta Where Have You Been, My Lovey. Happy my loving, not will you be in my dream. Wow, young happy, stand up, some in a mingi jabola. Wow, young happy, kukula. Wow, young happy, stand up, some in a mingi jabola. Wow, young happy, kukula. When you been happy my loving, not will you be in my dream. Iwale, we all love. We all la pain that haunt me to pain to do harm. When you pain my la pain that haunt me to pain my job. When you pain happy my la pain that haunt me to pain my dear. When you pain happy my la pain that haunt me to call my dear. You all the way I love. Aquesta compilació, no tots els temes els estraiem d'aquesta compilació, però Bullar Wayo, Blue Yo, del... ens captura alguns dels primers enregistraments del país africà, com per exemple aquest que acabem d'escoltar, i també proporciona un mapa de la seva extensió a la costa oriental. Tal com indica el títol, hi ha una gran quantitat de yodeling amb influència de Rogers, Sud-àfrica, de Kènia, però també hi ha música de Zimbabwe, que s'assembla molt a la música que feia aleshores la Carter Family. Els músics no són artistes genuïns, o al contrari, no són artistes que es dediquen només a reproduir èxits internacionals amb adaptacions, sinó són músics, jo diria que genuïns i apassionats, creant unes expressions que s'adapten a les condicions locals. Òbviament, aquesta música la fan absolutament seva. Les notes de l'Ashworth, aquí estem mencionant contínuament perquè són sensacionals, proporcionen un context molt atractiu per com els artistes i la música van traspassar les fronteres de maneres difícils de recuperar la seva totalitat, però fins i tot sense les notes interiors, la mera juxtaposició d'estils country and western amb les veus africanes fa que la sensació de límits borrosos sigui palpable, és ineludible en la pròpia música que avui estem escoltant. The Galicia, the Bereke, Languinina Sea. Amaiba, na baba wango, the Vasea, Avavandereki. Kamando, Rangarira, Kuzaira, Okonga Kaita. Nakawasi, Yawa, Berekiva, Maevan, Baba, Wangutema. Nakawasi, Yawa, Berekiva, thank you. Anirem acabant aquesta primera part dedicada amb aquest tipus de música. En tindrem a proper una altra, però no m'agradaria deixar sense parlar una mica d'aquest personatge, el misteriós Clarkson Cithola, que acabem d'escoltar. És que sembla totalment americà, si no fos perquè ho fa amb el seu dialecte xonès de Zimbabwe i gravant amb un segell sud-africà. Ell deixa entreveure el poder d'aquesta música i la veritat és que és magnífic. Amb una carrera discogràfica que va començar l'any 1948 i es va convertir també en una estrella a l'Àfrica. Va ser el millor cantant de Zimbabwe, diuen que ens pertanyia. Josiah Hadebe és aquest, el guitarrista de Bola Boyo, va barrejar ritmes, ragtime, melodies maravis sud-africanes, i a la Carter Family assentant-se, doncs, i donant lloc a un estil relaxat. Carsworth compara amb el country blues de Piedmont, concretament. Doncs, què us sembla si acabem aquest repàs amb Josiah, que ens aportarà una de les seves peces que sóc incapaç de pronunciar com hauria de fer-ho. Gbabi, Gbabi, Intombi, Yami. Country des de l'Àfrica. Ikoni Intombi enchanda yo, enchanda umoya wa yungi, langi fizwa ke yungi. Ntombi ntandayo entanda ngumoya wayo wonke ndange inhliziyo yakhe yonke bafana bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bafana bali bali Chandayo, hey, because it is moya wa mafan. Hey, please, moya wa mafan. Mama fan de tepe. Ikoni tobi wafana, hey, chanda wafana. Hey, chanda ngishizwa ke yonke wafana. Kwavi kwavi kwavi kwavi jam kwavi kwavi kwavi jam kwavi kwavi kwavi jam mafan kwavi kwavi kwavi jam kwavi kwavi kwavi jam mafan kwamba ngilanga lokuthola intombi elungile intombizalo nyaka sele tried kodwa but says kwazi kathesi kubhaso amajo. Bali bali bali jam bali bali bali jam bali bali bali jam bali bali bali jam bali bali bali jam bali bali bali jam bali bali estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí. Doncs fins aquí aquesta part dedicada a Àfrica. No sé què us ha semblat, però de tant en tant trobo que donar una mica d'informació sobre altres coses diferents del que és més comercial i que ens arriba des de certs llocs, doncs està prou bé. I avui també m'agradaria, ja que he recordat a Jousen al principi, una altra de les grans llegendes de la música americana que també ens ha deixat recentment. En aquest cas, no és un intèrpret, no és un compositor, és quelcom més. Jo vaig escoltar la música country, m'encantava, amb algunes pel·lícules, amb alguns àlbums que havia pogut aconseguir ja quan tenia 12, 13, 14 anys, i a través de la veu d'Amèrica, una emissora que podíem escoltar, doncs, sintonitzant-la, buscant-la, molt en aquell temps, i us estic parlant dels anys 80, de principis dels anys 80, vam trobar una veu que ens aportava un programa magnífic, meravellós, oh Déu meu, el que escoltàvem aleshores. L'American Country Countdown, des del 1978 i fins al 2005, la veu que ens el presentava era Bob Kingsley. Ell va fer-se famós amb aquest programa, del qual ja havia estat productor des del 1974. Robert Gibson Kingsley, darrerament des de l'any 78 fins al 2005 amb la ACC, American Country Countdown, i des del 2006 i fins al 2019 amb el Bob Kingsley's Country Top 40. Aquest Top 40 també ens havia portat, igual que l'American Country Countdown, les millors cançons en cada moment de la història del country. Ell havia nascut el 19 de març del 1939 i va morir a Weatherford, Texas, a l'edat de 80 anys, el 17 d'octubre de 2019. Avui, a la recta final del nostre programa, l'homenatge és per cançons d'aquell 1978, com van aprendre a conèixer la música country, gràcies a Bob Kingsley. Mou Bandi comença. I just spent my last nickel trying to drive my tears away, trying to mend a broken heart that you once led astray. I know life is funny, this old world is built that way. So many disappointments, that's what makes the jukebox play. Every time I see a new love, I bow my head and pray that they'll always talk things over and understand each other's way. But sometimes it doesn't happen, it's a fool like me who pays to be alone in this old world. That's what makes the jukebox play. Some people seem so happy, their life in and gay. Love to them is just a word, tomorrow's another day. My life would be so empty, for my heart won't live that way. All kinds of people make this world, that's what makes the jukebox play. All kinds of people make this world, that's what makes the jukebox play. Bob Kingsley, doncs, el 1978 ens portava aquestes i d'altres cançons amb el començament d'aquest gran clàssic, que a mi em va omplir molt amb el seu moment, i gravant com podia amb el caset i amb la bobina grossa, doncs, sobretot a partir de l'any 82, que vaig començar l'aventura musical a la ràdio, aquest gran programa que sentíem de matinada, i no sé des d'on arribava, que es deia American Country Countdown. Un altre homenatge a Bob Kingsley serà aquesta cançó de Kenny Rogers i Dottie West, Every Time Two Fools Collide, i després passarem a recordar i també a homenatjar un altre artista molt menys conegut per tots vosaltres. your way, and I want them mine. Now we don't know just where to draw the line. How can love survive if we keep choosing sides? And who picks up the pieces every time two fools collide? You lay the blame on me, and I the blame on you. Why do we keep finding fault in every? Temps per una cançó més que ens quedarà i per un darrer homenatge. Ja us hem dit també que avui anàvem a recordar alguns artistes. Va morir a l'edat de 84 anys, el passat 12 d'octubre, si no recordo malament, un dels membres. Jo també seguia molt, en el seu moment, la música canadenca a través de diversos diaris que se m'enviaven cada mes. Un dels membres del Saló de la Fama de la música country canadenca fou Dallas Harms. Va morir a l'edat de 84 anys, cantant, compositor, productor i estrella de televisió al seu país, més conegut als Estats Units com a compositor de Papa Roshi, el tema de Jim Watson del 77, o també aquelles cançons com el The Old Man and His Horn, i sobretot Cowboys Don't Get Lucky All the Time del 78. També va escriure una cançó que va ser un èxit per Billy Walker, A Violin That Has Never Been Played. Un personatge, doncs, qui avui acomiadem també el nostre programa. Ho podíem fer amb algun record, però prefereixo fer-ho amb alguna de les seves cançons cantada per ell mateix. Dallas Harms posa el punt final amb aquest programa especial de Country Radio Estel del Club del Country amb la cançó You Mean the World to Me. You turn your head when I look your way. You used to smile and look at me and say, my darling, my darling, you mean the world to me. Well, I can remember how your lips used to feel. They tremble with emotion every time I came near. I was a fool to love somebody new. I should have known I love no one but you. My darling, my darling, you mean the world to me.